Prüfungen Gottes, warum? Doświadczenia Boże, dlaczego? Das ist das Thema, mit dem wir uns beschäftigen möchten heute und morgen. To jest temat, którym chcemy się zajmować dzisiaj i jutro. Prüfungen sind Prüfungen. Doświadczenia są doświadczeniami. Sie sind für den Moment nicht ein Gegenstand der Freude. One w danym momencie nie są przedmiotem naszej radości, sondern der Traurigkeit. Ale są zasmucające. Und oft des Weinens. I bardzo często też powodują płacz. Wenn wir jetzt an diesen Abenden von Prüfung sprechen, i jeżeli teraz, tego wieczoru, będziemy mówili o doświadczeniach, dann meinen wir nicht die Wechselfälle des Lebens allgemein, to nie mamy na myśli te zmienne losy naszego codziennego życia w ogólności. Es gibt hellere Tage und dunklere Tage, gdyż wiemy, że są i jaśniejsze, i ciemniejsze dni. Einfache Momente und schwierige Momente in jedem Leben. Są też i bardzo przyjemne, jak i trudne chwile w życiu każdego z nas. Aber wenn wir an diesen Abenden von Prüfung sprechen, dann meinen wir schwere Einbrüche in das Leben des Glaubenden. A jeżeli będziemy mówili w te wieczory o doświadczeniach, to będziemy mieli na myśli bardzo ciężkie wkroczenie w życie nasze doświadczeń. Aber alle, die an den Herrn Jesus glauben, ale wszyscy ci, którzy wierzą w Pana Jezusa, die ihre Sünden Gott bekannt haben, którzy wyznali swoje grzechy Bogu, und geglaubt haben an den Namen und das Werk des Herrn Jesus, i uwierzyli w imię i w dzieło Pana Jezusa, sie wissen, dass Prüfungen, die sie treffen, Prüfungen Gottes sind. Wiedzą, że wszystkie doświadczenia, jakie ich spotykają, to są doświadczeniami Bożymi. Sie entspringen aus der Liebe des Herzens Gottes. One wypływają z miłości z serca Bożego. Das dürfen Glaubende mit Entschiedenheit festhalten. Tego mogą się wierzący zdecydowanie trzymać mocno. Und das trägt ihn, den Glaubenden, durch die schweren Tage des Lebens. I to może przeprowadzić wierzącego przez ciężkie dni życia. Aber dann kommt das dritte Wort unseres Titels. Ale też następuje trzecie słowo całego tytułu tych wszystkich wykładów. Prüfungen Gottes, warum? Doświadczenia Boże, dlaczego? Nicht alle Brüder sind zufrieden mit diesem Titel, den ich gesetzt habe. Nie wszyscy bracia są zadowoleni z tego tytułu, który wybrałem. Sie sagen, man soll nie fragen, warum? Gdyż mówią, nigdy nie należy pytać dlaczego, sondern man soll fragen, wozu? Tylko należy pytać po co. Dennoch habe ich mit ganzer Absicht den Titel so gesetzt. Ale pomimo wszystko ja świadomie taki tytuł wybrałem. Denn wenn es wirklich einmal schwer wird in unserem Leben, bo jeżeli rzeczywiście będzie ciężko w naszym życiu, dann steigt dieses Warum aus unseren Herzen auf. Wtedy z naszych serc wypłynie to słowo dlaczego. Es kann natürlich ein Warum der Rebellion gegen Gott sein. Naturalnie może być i to słowo dlaczego objawem buntu przeciwko Bogu. Aber es kann auch ein Warum tiefster Herzensnot sein, die vor Gott hervorgebracht wird. Ale to dlaczego może być też i objawem głębokiej prośby do Boga. Dlaczego? Und wir denken an unseren Heiland, als er am Kreuz hing in den drei Stunden der Finsternis. Pomyślmy o naszym Zbawicielu, gdy wisiał na krzyżu przez te trzy godziny ciemności. Da hat er dieses Warum ausgerufen. On też to słowo dlaczego zawołał. Es war ein warum tiefster Not der Seele. To było dlaczego płynące z głębokiej biedy jego duszy. Und wir denken an einen Mann des Alten Testamentes, Gideon. I myślimy też o pewnym mężu Starego Testamentu o imieniu Gedeon. Er erlebte schwere Prüfungen des Volkes Gottes. On przeżywał razem ze ludem Bożym bardzo ciężkie doświadczenia. Er sagt zu Gott, zu dem Engel Gottes, on powiedział do anioła Bożego: Wenn du dein Volk liebst, jeżeli ty miłujesz twój lud, warum hat denn alles dies uns betroffen? To dlaczego to wszystko nas spotkało? Das war eine echte Frage seines Herzens. To było szczere pytanie płynące z jego serca. Prüfungen Gottes, warum? Doświadczenia Boże. Dlaczego? Wir wollen an vier verschiedenen Personen der Bibel eine Antwort finden auf dieses Warum. I dlatego też na przykładzie czterech różnych osób ze Słowa Bożego spróbujemy odszukać odpowiedź na to pytanie dlaczego. Und in der ersten Stunde heute Abend möchten wir Mose vorstellen. I w pierwszej godzinie dzisiejszego wieczoru chcielibyśmy przedstawić osobę Mojżesza. Wir lesen in 4. Mose 12. Przeczytamy dlatego z 4. Księgi Mojżeszowej z 12. rozdziału. Czwarta Księga Mojżeszowa, 12. rozdział. Vierte Mose 12, Vers 3. Trzeci wiersz. Czwarta Mojżeszowa 12:3. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Kapitel 20, Vers 2. 20 rozdział, drugi wiersz. Bis Vers 13. Aż do 13 wiersza. Czwarta Mojżeszowa, 20 rozdział, od 2 do 13 wiersza. Lecz zbór nie miał wody. Zebrali się więc przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. I kłócił się lud z Mojżeszem, mówiąc: Obyśmy to byli pomarli wtedy, gdy nasi bracia pomarli przed Panem. Dlaczego przywiedliście zgromadzenie Pana na tę pustynię? Czy dlatego, abyśmy tu pomarli, my i nasze bydło? I dlaczego to wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy dlatego, aby nas przywieźć na to nędzne miejsce, gdzie nie ma zboża, fig, winorośli i jabłek granatu, a zwłaszcza nie ma wody do picia? Mojżesz i Aaron odeszli sprzed zgromadzenia, skierowali się ku wejściu do namiotu zgromadzenia, upadli na swoje twarze i wtedy ukazała się im chwała Pana. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Weź laskę i zgromadź zbór, ty i Aaron, twój brat. Przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i napoisz zbór i ich bydło. Mojżesz wziął laskę sprzed oblicza Pana, jak mu Pan rozkazał. Zgromadzili tedy Mojżesz i Aaron zbór przed skałą. I rzekł do nich: Słuchajcie, przekorni, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? I podniósł Mojżesz rękę swoją i uderzył dwa razy swoją laską o skałę. Wtedy trysnęła obficie woda i napił się zbór oraz ich bydło. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona: Ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów Izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. To są wody Meriba, gdzie kłócili się synowie izraelscy z Panem, a On okazał przez nie swoją świętość. Kapitel 5. Mose 3. Piąta Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, vers 23, 23 wiersz, bis vers 27. Do 27. Piąta Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, od 23 do 27 wiersza. Zanosiłem wówczas do Pana błaganie. Panie, Boże mój, zacząłeś ukazywać swemu słudze swoją wielkość i możną rękę swoją. Któryż Bóg na niebie i na ziemi dokonuje takich dzieł jak Twoje i tak potężnych czynów jak Twoje? Pozwól, proszę, niech i ja przejdę i zobaczę tę piękną ziemię, która leży za Jordanem, te piękne góry i Liban. Lecz Pan rozgniewał się na mnie z powodu was, nie wysłuchał mnie i rzekł do mnie: dosyć, nie mów już do mnie o tej sprawie. Wejdź na szczyt góry Pisga i skieruj swoje oczy na zachód, na północ, na południe i na wschód i obejrzyj to własnymi oczyma, gdyż Jordanu tego nie przekroczysz. 5. Mose 34. Piąta Mojżeszowa, 34 rozdział. Vers 6. Szósty wiersz. Piąta Mojżeszowa, 34 rozdział, szósty wiersz. I pogrzebał go w dolinie, w ziemi moabskiej naprzeciw Bet Peor, a nikt nie zna po dziś dzień jego grobu. Vers 10. Dziesiąty wiersz. I nie powstał już w Izraelu prorok taki jak Mojżesz, z którym by Pan obcował tak bezpośrednio. Noch einmal 4. Mose 12. Jeszcze raz, czwarta Mojżeszowa, 12 rozdział. Czwarta Mojżeszowa, 12 rozdział. Vers 6 bis 8. Od 6 do 8 wiersza. I rzekł Pan: słuchajcie moich słów. Jeżeli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu. Przemawiam do niego we śnie. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym. Z ust do ust przemawiam do niego. I jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać się przeciwko słudze memu Mojżeszowi? Die Antwort, warum Moses geprüft wurde, dadurch, dass das Volk Israel nicht ins gelobte Land führen konnte? Odpowiedź na pytanie, dlaczego Mojżesz był tak doświadczany, że nie wolno mu było wprowadzić ludu izraelskiego do tego wychwalanego kraju obiecanego? Die Antwort ist einfach und klar, es war eine Strafe Gottes. Odpowiedź jest tutaj jasna i dobitnie widoczna. Jest to kara Boża. Wenn Gott etwas Schweres in das Leben eines Glaubenden bringt, jeżeli Bóg zauważy coś ciężkiego w Przepraszam, jeżeli coś Bóg przywodzi w życiu wierzącego, coś ciężkiego, to również może być to karą. Und es war eine Strafe bei Mose für einen einmaligen Ungehorsam. A dla Mojżesza było to karą za jednokrotne nieposłuszeństwo. Und wir werden noch sehen, warum Gott so ernst ihn gestraft. Jeszcze do tego przejdziemy. Dlaczego Bóg tak poważnie go za to ukarał? Aber zuerst wollen wir den großen Charakter dieses Mannes vorstellen. Ale najpierw chcemy przedstawić wielki charakter tego męża. Der Charakter von Mose war Sanftmut. Charakterem Mojżesza to była pokora. Es gab kein zweiter Mann auf Erden, der so sanftmütig war wie Mose. Nie było na ziemi innego tak pokornego człowieka jak Mojżesz. Wir sagen das und verkündigen es mit großer Freude. My to mówimy i głosimy z wielką radością. Er war das nicht von in seiner natürlichen Veranlagung. Er war das nicht in seiner natürlichen Veranlagung. To nie wypływało z jego własnych naturalnych cech charakteru. Diese Sanftmut war gewirkt durch Gott selbst in seinem Leben. Ta pokora była spowodowana przez samego Boga, przez działanie w jego życiu. Und das möchte Gott bewirken in jedem Leben des Glaubenden. I to też Bóg chciałby sprawić w życiu każdego człowieka wierzącego. Dieser sanftmütigste Mann hatte eine schwere Aufgabe. Ten najpokorniejszy mąż na ziemi otrzymał bardzo trudne zadanie do wykonania. Er musste ein schwieriges Volk durch die Wüste ins gelobte Land führen. On musiał bardzo trudny naród przeprowadzić przez pustynię i wprowadzić do tego wychwalanego, obiecanego kraju. Aber dieses schwierige Volk war das Volk Gottes. Ale tym trudnym narodem był naród Boży. Darum war es auch eine hohe und vornehme Aufgabe. Dlatego też było to bardzo wielkie i wzniosłe zadanie. Das Volk Gottes zu führen ist eine ernste Verantwortung. Aby prowadzić lud Boży, to jest bardzo poważną odpowiedzialnością. Aber auch ein hohes Vorrecht. Ale również też i jest bardzo wielkim przywilejem. Wir haben in 4. Mose 20 gelesen, my czytaliśmy w 4. Księdze Mojżeszowej w 20. rozdziale, dass das Volk haderte mit Mose, że lud spierał się z Mojżeszem, weil kein Wasser da war. Dlatego, że w tym miejscu nie mieli wody. Diesen rebellischen Geist ist immer wieder aufgestiegen im Herz dieses Volkes. Ten duch rewolucyjny czy rebeliancki ciągle na nowo pojawiał się w sercach tego narodu. Warum, Vers 4, habt ihr die Versammlung des Herrn in die Wüste gebracht, dass wir sterben, wir und unser Vieh? 20, Vers 4. W 20 rozdziale, w 4 wierszu czytamy, dlaczego żeście wyprowadzili zgromadzenie pańskie na pustynię, abyśmy tutaj pomarli, my i nasze bydło. Es war also Rebellion in diesem Volk da. A więc ten wśród tego ludu była swoistego rodzaju też i rebelia. Die Antwort Gottes war, dass seine Herrlichkeit erschien. A odpowiedzią Bożą było na to, że Bóg chciał, aby się jego chwała objawiła. Das finden wir in Vers 6. To znajdujemy zapisane w 6. wierszu. Und es ist die Herrlichkeit der Gnade Gottes. A jest to chwała tej łaski Bożej. Das müssen wir nie vergessen, nie wolno, wenn es um das Volk Gottes geht. Nie wolno nam tego nigdy zapominać w związku z tym ludem Bożym. Wenn die Glaubenden noch manchmal so schwierig sind, jeżeli wierzący będą jeszcze raz tak podwójnie trudnymi jak ten naród, sie sind in den Augen Gottes sein Volk. To w oczach Bożych są jego ludem. Und in 4. Mose 23, Vers 21, w 4. Mojżeszowej, w 23. rozdziale, w 21. wierszu czytamy: Muss Bileam im Auftrag Gottes aussprechen, że Bileam musiał na zlecenie Boże wypowiedzieć prorocze słowa. Gott erblickt kein Unrecht in Jakob und sieht kein Unrecht in Israel. W Jakubie nie dopatrzyłem się niczego zdrożnego. Nie widziałem obłudy albo nieprawości, jak w niemieckim, w Izraelu. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm und Jubelruf wie um einen König sind in seiner Mitte. Pan, jego Bóg, jest z nim, wykrzykują na cześć jego jako króla. Diese Herrlichkeit Gottes in Gnade erscheint jetzt in dieser schwierigen Situation. I ta chwała Boża w łasce się teraz objawia w pośród tej trudnej sytuacji. Und der Herr redet zu Mose und sagt in Vers 7: Nimm den Stab. I Bóg zwraca się w 20 rozdziale w 8 wierszu do Mojżesza, mówiąc do niego: Weź laskę. Das ist der Stab Aarons. Jest to ta laska Aarona. Und es ist der Stab der Gnade Gottes. I to jednocześnie jest laska łaski Bożej. Es ist der Stab des hohen Priesters. Jest to laska tego najwyższego kapłana. Und das Volk Gottes weiß, dass es einen hohen Priester hat im Himmel. Ten lud Boży wie też, że ma najwyższego kapłana w niebie. Der sich vom Himmel her für uns verwendet. Ten, który z nieba wstawia się za nami. Wenn wir schwach sind. Gdy my jesteśmy słabymi. Und auch wenn wir sündigen. Ale również wtedy, gdy grzeszymy. Für die Schwachheit der Glaubenden auf Erden. W stosunku do tej słabości wszystkich wierzących tu na tej ziemi verwendet sich unser hoher Priester bei Gott. Wstawia się ten najwyższy kapłan przed obliczem Boga, damit wir nicht verzweifeln in den Lebensumständen. Abyśmy nie zwątpili, będąc w tych sytuacjach życiowych. Und wenn wir sündigen, a jeżeli my zgrzeszymy, dann verwendet sich der unser Herr Jesus beim Vater. Wtedy wstawia się nasz Pan Jezus u Ojca. Und das ist das Thema des ersten Johannesbriefes. I taki jest też temat pierwszego listu Jana. Damit die Sache mit und von uns mit dem Vater wieder in Ordnung kommt. Aby nasza sprawa przed Ojcem znowu była uporządkowana. Und es ist dieser Stab der Gnade Gottes, der das Volk Gottes ans Ziel bringt. I to jest ta laska łaski Bożej, która ten lud Boży doprowadzi do celu. Und der Herr weist Mose an, zu reden mit diesem Stab in der Hand, mit dem Stab der Gnade, zu diesem Felsen. I Pan rozkazuje, aby Mojżesz, mając w ręce tą laskę łaski, przemówił do skały. Dieser Fels ist unser Herr Jesus Christus, unser hoher Priester. Tą skałą jest nasz Pan Jezus Chrystus, nasz najwyższy kapłan. Und was tut Mose? A co uczynił Mojżesz? Statt dass er diesen Stab Aarons in die Hand nimmt und zum Felsen redet. Zamiast trzymać tą laskę w ręce i przemówić do tej skały, nimmt er seinen eigenen Stab. On bierze swoją własną laskę. Weiß nicht, ob das allen aufgefallen ist, dass wir hier zwei Stäbe haben. Nie wiem, czy też i to jest widoczne w waszych tłumaczeniach Biblii, że tutaj jest mowa o dwóch rodzajach laski. Der Stab Aarons spricht von Gnade. Ta laska Aarona mówi o łasce. Der Stab Moses spricht von Gericht. A laska Mojżesza obrazowo wskazuje na sąd. Mit diesem seinem Stab, mit dem Stab Mose, hat er den Fluss in Ägypten geschlagen. Tą laską Mojżesz kiedyś uderzył rzekę w Egipcie. Es ist ein Beweis, dass das Gericht über die Gottlosen kommt. A ona jest też dowodem na to, że ten sąd spotka wszystkich bezbożnych. Ich weiß nicht, ob hier jemand sitzt, der seine Sache mit Gott noch nicht geordnet hat. Nie wiem, czy na tej sali jeszcze ktoś taki siedzi, który swojej sprawy z Bogiem jeszcze w swoim życiu nie uporządkował. der noch in seinen Sünden vor Gott ist, który jeszcze jest w swoich grzechach przed Bogiem, der das Heil im Herrn Jesus noch nicht ergriffen hat, ktoś, kto jeszcze nie uchwycił swojego zbawienia w Panu Jezusie. Wenn du so bleibst, dann wird der Stab des Gerichts dich treffen. Jeżeli tak dalej pozostanie i w tym będziesz trwał, to wiedz, że uderzy ciebie laska sądu. Du wirst am großen weißen Thron erscheinen müssen. Będziesz musiał stanąć przed wielkim białym tronem. Und dann wird klar, dass dein Name nicht im Buch des Lebens steht. I wtedy jasno się okaże, że twoje imię nie jest zapisane w Księdze Żywota. Und dann wirst du im Schweigemarsch in die Hölle gehen für alle Ewigkeit. I wtedy w marszu milczenia udasz się do piekła na całą wieczność. Das zeigt der Stab Mose, der die Wasser Ägyptens schlug. Na to właśnie wskazuje laska Mojżesza, która uderzyła te wody Egiptu. Aber dieser Stab Mose hat auch den Felsen geschlagen in 2. Mose 17. Ale również i ta laska Mojżesza uderzyła skałę w drugiej księdze Mojżeszowej w 17. rozdziale. Das zeigt das Gericht, das über den Herrn Jesus gekommen ist am Kreuz auf Golgatha. I w tamtym momencie ona wskazywała na ten sąd, który miał uderzyć Pana Jezusa na krzyżu Golgoty. Und weil Gott seinen Sohn am Kreuz gerichtet hat, a ponieważ Bóg swojego syna na krzyżu osądził, darum kann er jedem vergeben, der im Glauben dieses Heil ergreift. Dlatego teraz może każdemu przebaczyć, który we wierze uchwyci się tego zbawienia. Aber dieses Gericht über unseren Herrn Jesus, ale ten sąd nad naszym Panem Jezusem, ist ein für allemal geschehen. Stał się raz i to jeden jedyny na zawsze. Dieses Werk muss nie wiederholt werden. To jego dzieło zbawienia nigdy nie musi być powtarzane. Der Herr Jesus hat gesagt am Ende dieses Opfers am Kreuz. Pan Jezus powiedział pod koniec swojej ofiary, jaką dokonał na krzyżu. Es ist vollbracht. Dokonało się, czy wykonało się. Und wir singen in einem Lied, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. A my śpiewamy w jednej z pieśni, nie wiem, czy macie też ją w swoim śpiewniku. Es ist vollbracht durch Töns die Ewigkeiten. Wykonało się i to przebrzmiewa przez całą wieczność. Dieses Werk, das vor 2000 Jahren auf Golgatha geschah, to dzieło, które przed 2000 lat stało się na Golgocie, ist vollkommen, jest doskonałe, muss nie wiederholt werden, i nigdy już nie musi być powtarzane. Hebräerbrief, list do Hebrajczyków otwórzmy. Kapitel 10, vers 10. 10, 10 wiersz. List do Hebrajczyków, 10, 10 wiersz. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Darum hat Mose den Auftrag bekommen, nicht den Felsen zu schlagen, sondern zu ihm zu sprechen. I to właśnie dlatego teraz Mojżesz otrzymał polecenie, aby tej skały nie uderzyć, tylko do niej przemówić. A weil das Volk ihn erzürnt hat, ale z tego powodu, że ten lud tak bardzo go rozzłościł, hat er für einen Moment seine Sanftmut aufgegeben, on na jeden moment odłożył na bok swoją łagodność. Und er hat gesagt, hört ihr Widerspenstigen. I powiedział, słuchajcie, wy przekorni. Sie waren widerspenstig. Oni byli przekornymi. Und es war wahr, was er zu ihnen sagte. I to była prawda, co on do nich powiedział. Aber es war nicht nach dem Sinn unseres Gottes aller Gnade. Ale to nie było zgodne z tą myślą naszego Boga, który jest Bogiem wszelkiej łaski. Und er schlug den Felsen zweimal. I w ślad za tymi słowami Mojżesz uderzył tą skałę dwukrotnie. Und damit hat er dieses wunderbare Bild zerstört. I właśnie w ten sposób on zniszczył ten cudowny obraz Boży. Dass dieses eine Opfer unseres Herrn Jesus Christus vollkommen ist. Mianowicie to, że ta jedyna w swoim rodzaju doskonała ofiara Pana Jezusa jest doskonałą na zawsze. Das ist nie wiederholt werden muss. I nigdy nie musi już być powtarzana. Und jetzt kommt die Reaktion Gottes darauf. I teraz oglądamy też i reakcję Bożą na to. Weil du mich vor den Augen, Vers 12, der Kinder Israel zu heiligen, weil du mich nicht, mir nicht geglaubt hast, mich vor den Augen der Kinder Israel zu heiligen. W wierszu 12 czytamy, i rzekł Pan do Mojżesza i do Arona, ponieważ mi nie zaufaliście, albo inaczej nie uwierzyliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich. Weil er nicht die Gnade Gottes zeigte, dlatego, że żeście nie pokazali łaski Bożej. Darum bekommt er jetzt diese Strafe. Dlatego otrzymujecie tą karę. Wir denken an einen Vers im Galaterbrief. I pomyślmy sobie teraz o jednym wierszu zapisanym w liście do Galacjan. Kapitel 6, Vers 7. Szósty rozdział, siódmy wiersz. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Tam jest napisane, nie mylcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Was irgendein Mensch sät, das muss er ernten. Cokolwiek, jakikolwiek człowiek sieje, musi też i to potem żniwować. Das ist wahr auch für den Glaubenden. To jest prawdą dla człowieka wierzącego. Nicht, wenn es um das ewige Heil geht. I nie dotyczy tego, tej sprawy, co dotyczy jego wiecznego zbawienia. Dass der Glaubende in Gottes Hand für Zeit und Ewigkeit. Bo człowiek wierzący jest w ręce Bożej i to na czas obecny i na całą wieczność. Aber in diesem Leben hier auf Erden müssen wir ernten, was wir gesät haben. Ale tutaj w życiu naszym na tej ziemi musimy żniwować to, co sami żeśmy zasiali. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 17. Piotr pisze w swoim pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, w 17 wierszu. Ihr Glaubenden, ihr ruft den Vater an. Wy wierzący wzywacie Ojca. Der ohne Ansehen der Person richtet nach eines jeden Werk. Który bez względu na osobę osądzi dzieło każdego z was. Wir möchten das allen sagen, mir selbst und allen hier. Chciałbym to powiedzieć dla siebie samego i do was wszystkich tutaj zgromadzonych. Es kommt drauf an, wie du dich benimmst als gläubiger Mensch. To właśnie chodzi o to, jak ty się zachowujesz jako wierzący człowiek. Denn es gibt eine Ernte für dein Tun. Gdyż też i nastanie żniwo dla twoich czynów. Und das war erfuhr auch Mose. I tego doświadczył też Mojżesz. Und das war eine schwere Strafe. I dla niego było to ciężką karą. Jetzt hat er Jahrzehnte ausgeharrt in der Wüste mit diesem Volk. On dziesiątki lat wytrwał na pustyni razem z tym narodem. Und jetzt erfährt er, dass er dieses sein Dienst nicht krönen kann. A teraz dowiaduje się, że nie będzie mógł swojej służby ukoronować. Dass er dieses Volk auch in dieses verheißene Land einführen kann. Aby ten naród wprowadzić do tego obiecanego kraju. Und in 5. Mose 3, a w 5. Księdze Mojżeszowej, w 3. rozdziale, czytamy, sehen wir, wie schwer das für ihn war. Jak oglądamy to, jakże to było dla niego trudne. Wenn eine Züchtigung in unser Leben als Glaubende kommt, jeżeli jakieś ćwiczenie w życiu nas wierzących się pojawia, kann das sehr schwer für uns sein. To może być to dla nas bardzo trudne, ciężkie. Und Moses fleht zu dem Herrn in Vers 23. I czytaliśmy o tym, że w 23 wierszu Mojżesz błagał Pana o to. Und er sagt in Vers 25. A Pan mu powiedział w wierszu 25. Es geht uns ans Herz. I te słowa wnikają głęboko w nasze serca. Lass mich doch hinüberziehen und dieses gute Land sehen. I prosi Mojżesz, pozwól, proszę, niech i ja przejdę i zobaczę tę piękną ziemię. Und jetzt spricht Moses offen vor dem Volk über seinen Ungehorsam. I teraz Mojżesz jawnie mówi o tym narodzie i jego nieposłuszeństwie. I teraz Mojżesz mówi jawnie do całego narodu na temat swojego nieposłuszeństwa. Das ist eine bemerkenswerte Haltung dieses Mannes Gottes, der ein Führer des Volkes Gottes war. To jest godne uwagi zachowanie męża Bożego, który był przywódcą tego narodu. Er war bereit vor dem Volk zuzugeben, dass er Gott ungehorsam war. On był gotowy na to, aby przed tym narodem przyznać, że był nieposłuszny Bogu. Der Herr war Vers 26 über mich erzürnt um euretwillen. I mówi w 26 wierszu, lecz Pan rozgniewał się na mnie z powodu was. Und dann sagt Gott zu ihm, rede mir nicht mehr von dieser Sache. I Bóg musiał do niego powiedzieć, nie mów już do mnie o tej sprawie. Es war fest beschlossen, diese Strafe bei Moses aufrecht zu halten. To było już mocno postanowione, aby ta kara spotkała Mojżesza. Gott verherrlicht sich nicht nur in Gnade. Bóg uwielbia samego siebie nie tylko w łasce. Gott verherrlicht seinen Namen auch im Gericht. Bóg uwielbia swoje imię również i w sądzie. Und das haben wir hier vor uns. I właśnie coś takiego oglądamy przed sobą. Ich möchte da ein Beispiel eines irdischen Vaters vorstellen. Chciałbym teraz to zobrazować na przykładzie ziemskiego ojca. Er gibt seinen Kindern einen Befehl, eine Anweisung. Ziemski ojciec daje swoim dzieciom polecenie albo wskazówkę. Und er sagt, ich werde ungehorsam bestrafen. I mówi im, że nieposłuszeństwo będzie ukarane. Und die Kinder sind ungehorsam. Dzieci są nieposłuszne. Und wenn er dann seine Warnung nicht ausführt, i jeżeli ojciec teraz swojego ostrzeżenia nie spełni, dann verliert er seine Majestät als Vater. Wtedy on traci swój majestat jako ojciec. Das verstehen wir gut. Na pewno to dobrze rozumiemy. Man kann mal in einen Park gehen. Można na przykład iść do parku, wo Mütter mit Kinder sind, gdzie obserwuje się matki spacerujące z dziećmi. Und da ruft eine Mutter dem Kind zu und befiehlt ihm zurückzukommen. I słyszy się, jak matka woła do dziecka i prosi, aby przyszło do niej. Und das Kind gehorcht nicht. Dziecko nie słucha tego. Und die Mutter warnt und droht mit einer Strafe. Matka zaczyna teraz ostrzegać i grozić ukaraniem dziecka. Und das Kind gehorcht immer noch nicht. Dziecko dalej jest nieposłuszne. Und wenn die Mutter dann die Strafe nicht ausführt, jeżeli ta matka nie wypełni tej kary, którą zagroziła, dann verliert sie jede Kraft und Majestät über die Kinder. Wtedy natychmiast traci wszelką siłę, władzę i majestat w stosunku do dzieci. Und darum hat Gott diese Strafe aufrecht gehalten. I dlatego Bóg też i tą karę podtrzymał. Und in dieser Strafe verherrlicht er die Majestät seines Namens. I w tej karze będzie właśnie było uwielbione jego imię. Und jetzt sehen wir etwas Schönes. I tu oglądamy coś pięknego. Mose beugt sich unter dieses Urteil. Mojżesz uniżył się pod tym sądem. Das ist pod tym wyrokiem. Sehr wichtiges. To jest coś bardzo ważnego. Wenn uns etwas Schweres trifft, gdy nas coś spotyka bardzo ciężkiego, und Gott zeigt, dass es eine Strafe ist, i Bóg nam to pokazuje, że to jest karą, und wir uns dann beugen unter diesem Gericht, a my też i pod tym sądem się uniżymy, dann dürfen wir das erfahren, was Mose jetzt erfährt. Wtedy będziemy mogli doświadczyć tego, co też i doświadczył Mojżesz. Moses erntet, was er gesät. Mojżesz musi żniwować, co zasiał. Aber Gott versüßt ihm die Ernte. Ale Bóg osładza mu to żniwo. Er hilft ihm die Ernte tragen. On pomaga mu, aby to żniwo jego zniósł. Er sagt in Vers 27, on mówi w wierszu 27, steige auf den Gipfel des Pisga, wejdź na szczyt góry Pisga, und er durfte von diesem Berg das ganze Land sehen. I tam ze szczytu tej góry on mógł cały ten kraj obejrzeć. Das ist eine wunderbare Gnade Gottes. To jest cudowna łaska Boża. Er nimmt ihm das Gericht nicht weg. Bóg nie zabrał tego sądu wypowiedzianego nad nim. Aber er versüßt es ihm in seiner barmherzigkeit. Ale w swoim miłosierdziu ten sąd osłodził Mojżeszowi. Und Gott vergisst nicht, was dieser Knecht für sein Volk getan hat. I Bóg też nie zapomniał tego, co jego sługa dla tego narodu dokonał. Das ist etwas bemerkenswertes. Jest to rzecz godna uwagi. Auch wenn er jetzt versagt hat und Gericht gekommen ist. Nawet jeżeli on zawiódł i musiał otrzymać swój sąd, dann vergisst Gott nicht, dass er treu war im Haus Gottes. To Bóg tego też i nie zapomniał, że on był wiernym w całym jego domu. Und er ehrt diesen Mann. I uczcił tego męża. Wie Gott keinen Menschen geehrt hat auf Erden. I to w taki sposób, jak nie został uczczony na ziemi żaden inny człowiek. Es wird von keinem Menschen gesagt, dass Gott ihn selbst begraben hat. O żadnym innym człowieku nie jest powiedziane, że Bóg osobiście go pogrzebał. Aber in 5. Mose 34, Vers 6, ale w 5. Księdze Mojżeszowej, w 34. rozdziale, w 6. wierszu czytamy: und er begrub ihn im Tal im Land Moab, Beit Peor gegenüber. I pogrzebał go w dolinie, w ziemi moabskiej, naprzeciw Beit Peor. Und dann kommt das Zeugnis Gottes über diesen Mann. A następnie czytamy świadectwo Boże w stosunku do tego męża. In Vers 10. W 10. wierszu. Es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose. I nie powstał już w Izraelu prorok taki jak Mojżesz. Der den Herrn kannte von Angesicht zu Angesicht. Z którym by Pan obcował tak bezpośrednio lub tak jak w niemieckim tłumaczeniu twarzą w twarz. Wir gehen noch einmal zurück zu Kapitel 4. Mose 12. I wróćmy jeszcze do 4. Mojżeszowej, 12. rozdział. Und in Vers 7 lesen wir. I tam czytamy w wierszu 7. Dass er treu war im Haus Gottes. Że on był wierny w domu Bożym. Dass er Verständnis hatte über die Gedanken Gottes. I że on miał zrozumienie dla myśli Bożych. Und dass er das Bild des Herrn geschaut hat. I że oglądał obraz Pana, albo postać Pana, jak u nas jest. Es ist eine ernste Geschichte. Jest to bardzo poważna historia. Und es kann auch sein in unserem Leben als Glaubende. I może tak się zdarzyć w życiu nas jako wierzących, dass wir versagen, że i my też zawiedziemy, und dass wir dann eine bittere Ernte unseres Versagens zu tragen haben. I że będziemy musieli gorzkie następstwa naszego zawodu też i ponieść. Aber wenn wir uns dann beugen in unserem Herzen vor Gott, ale jeżeli my się uniżymy w naszym sercu i skłonimy się przed Bogiem, und zu Gott sagen wie Mose, i do Boga powiemy tak samo jak Mojżesz, der Fels vollkommen ist sein Tun, skała, doskonałe jest jej dzieło, dann werden wir die Gnade Gottes erfahren, wtedy będziemy mogli doświadczać łaski Bożej, dass er uns die Ernte versüßt, że On nasze żniwo osłodzi, und dass er mit uns durch die schweren Prüfungen geht, i że razem z nami będzie szedł przez te ciężkie doświadczenia, ciężkie drogi, und dass er uns ehrt als einen seiner Knechte, i że nas uczci jako jednego z jego sług. Moses Prüfung war Strafe. Tak, doświadczenie Mojżesza było dla niego karą. Gott verherrlicht sich in seiner Majestät. Bóg uwielbił się w swoim majestacie. Und Gott erzeigt ihm seine Gnade im Tragen der Folgen. Ale Bóg też i objawił swoją łaskę w tym, że pomógł znosić następstwa tego. Wir haben gesungen. My śpiewaliśmy w tej pieśni. Wo ist ein solcher Gott? Gdzież jest taki Bóg? Dieser Gott ist auch unser Gott. Ten Bóg jest również naszym Bogiem.